29. söz, bekâ-i ruh ve melaike ve haşre dairdir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketu ver ruhu fîhâ bi'izni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi. Şu makam, iki maksadı esas ile bir mukaddimeden ibarettir. Mukaddime. Melaike ve ruhaniyatın vücudu, İnsan ve hayvanların vücudu kadar kat'idir denilebilir. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi, hakikat kat'iyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki, zemin gibi semavatın dahi sekeneleri bulunsun ve zişuur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semavata münasip bulunsun. Şeriatın lisanında pek çok muhteliful cins olan o sekenelere melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Evet, hakikat böyle iktiza eder, zira şu zeminimiz, semaya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zişuur mahluklarla doldurulması, ara sıra boşaltıp yeniden yeni zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi, nuru vücudun nuru olan zihayat ve zihayatın ziyası olan zişuur, ve zevil idrak mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi, ins ve cin gibi şu saray-ı âlemin seyircileri ve şu kainat kitabının mütealacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Külli ve umumi ubudiyetleriyle kainatın büyük ve külli mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet, şu kainatın keyfiyatı onların vücutlarını gösteriyor. Çünkü kainatı haddü hesaba gelmeyen dakik sanatlı tezyinat ve o manidar mehasin ile ve hikmettar nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bilbedahe ona göre mütefekkir ve istihsan edicilerin ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister, vücutlarını talep eder. Evet, nasıl ki hüsn elbette bir aşık ister, taam ise aç olana verilir, öyle ise şu nihayetsiz hüsnü sanat içinde gıdaya ervah ve kutu kulüp elbette melaike ve ruhanilere bakar, gösterir. Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazife-i tefekkür ve ubudiyet ister. Halbuki ins ve cin, şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezarete, şu vüs'atli ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve çok mütenevvi olan şu vezaif ve ibadete, nihayetsiz melaike envaları, ruhaniyat ecnasları lazımdır ki şu mescid-i kebir-i alemi saflarıyla doldurup şenlendirsin. Evet, şu kainatın her bir cihetinde, her bir dairesinde ruhaniyat ve melaikelerden birer taife, birer vazife-i ubudiyetle muvazzaf olarak bulunurlar. Bazı rivayat-ı ahadisiyenin işaratıyla ve şu intizam-ı alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı camide-i seyyare, yıldızlar seyyaratından tut ta yağmur kataratına kadar bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. O melaikeler bu seyyarelere izni ilahi ile binerler, alemi şehadeti seyredip gezerler ve o merkeplerinin tesbihatını temsil ederler. Hem denilebilir, bir kısım hayattar etsam, bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhları berzah aleminde yeşil kuşların cevflerine girerler ve cennette gezerler diye işaret ettiği, tuyurun hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Onlar bunların içine emri hakla girerler, alemi cismaniyatı seyredip, o hayattar cesetlerdeki göz, kulak gibi duyguları ile alemi cismanideki mucizat-ı fıtratı temaşa ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor, hikmet dahi aynen öyle iktiza eyliyor. Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küduretli ve nuru hayata münasebeti pek cüzi olan sudan, mütemadiyen hummalı bir faaliyetle, letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden fatır-ı hakim, elbette ruha çok layık ve hayata çok münasip, şu nur denizinden ve hatta şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair maddi latifeden bir kısım zişuur mahlukları vardır, hem pek çok kesretli olarak vardır.